ñeen fukkelu qa'ida ak ñett mi nga xamne 43e bi nga xamne tane mom la sayyidi cheikh salahuddin at-tijani radiyallahu ta'ala wa radahu anna bihi wa saqana allah min bahri bi a'zami al-ku'usi wal awani daal indi mom moy ad-daf'u aqwa min ar-raf'a ad-daf'u aqwa min ar-raf'a ad-daf'u moy jagn aqwa mo gëna mo upp doole min ar-raf'a ci yekiti jagn mo upp doole yekiti manam fexé ba li du am mom mo upp doole ba bu loola xese ba am legi nak ñu mën ko yekiti loolu am solo la lu am am solo la ndax lay duggal mbir manam lay tax mbir am lolou gennewu ko ci wa lay duggal ci mbir gennewu la ci comme niñuy wax rek xawma nañ nan xop lako duggal ci bax gennewu ko ci wa lolou moy li xop lako duggal ci bax gennewu ko ci muy jox exemple mune fal fisqu yamna in iqad al imamat ibtida walaw arada fil athna'i lam yunazir manam al fisq moy katchor ak katchore day tax ba nit ki kenn du ko meuna tegu president manam kenn du ko meuna tegu mu nek njitu nit ñi nek sen imam kon daf koy ter manam nit buñ xamé ne katchor la day daali haram ñu jël ko tek ko def ko imam waye suñu démé ba ci bir manam ne gis nañ ko mu doy nit ñi ndax correct na nangam tax ñu fal ko après ci bir réñam ñu gis mu nek manam ak katchor fekk ko ca manam mu bet ko ca xeyna alal je bari wala yoy après mu beew nek comme ni njiti def rek souvent lolou du tax gaay ni eh we gaay waji kat legui dafa changer dafa soppeku waji nangam la katchor la li la rek acca nañ ko fi jele du nonu de deng lolou wala lolou moy ad dafa aqwa min ar-rafa lolou mata bayyi xel la wa legui mu joxe benen exemple muna wa wujudul ma'i qabla as-salati lil mutayammimi yamna'u ad-dukhula fiha wa fi athna'iha la yabtulha mune wujudu manam amul ndox lu jitu julli ngir ki tim tay nit ki su timé ba paré wara julli rek ndox da di ñew lolu day téré nga mëna dugg ci bir julli gi do kon da koy jagn day baré affaire bi day téré nga mëna dugg ci julli gi parce que ndox nga fi légui da ngay japp nga julli mune waye bo démé ba ci bir julli gi ndox do nga ñew du yaq julli gi kon ci njaal benu gi ci njaal ben gi manam lat kon do boba day jagn mbir mi day jagn julli mom ndox mi amu ndox waye ci bir day yekiti toj gi day yekiti julli gi waye kon da ngay gis ne yekiti gogou non manuko duko man manam ndax lan ndax jagn gi mo upp doole lan yekiti gi lol lay tek lol mom moy qa'ida gogou ad-daf'u aqwa min ar-raf'i wallahu ta'ala a'lam.